دا ور کې دی دا نه لري دومره دا څه مطلب دی کنه اولایک الذین دا کسان دي کفرو بربهم چې انکار کوي د وحدانیت در خپل نه خپل رب نه منکر دي د خپل رب نه منکر دي اولایک او دا کسان دي الاغلال فی اناتهم وا بتولشی اغه سشه اغه هارونا اغه د دوزخ زنجیرونا د دې په سټونو کې سټونو ته ورواځي شه به داسې کوکوې کړی کته په کته نشي داسې اور پټ ټوکونو کې تک کړی برابر دغه خړې سترګې دې نشي دي کته کته او تاسو یې چا کوسی تاسو یې کسان سټته وشه واځي دا شینل نه پانا اغه دومره خطرناک شه دې کدا غي یو کړه د غت د دنیا په لوی غر کې دې یو منټ مو دې اشین دا دې ګرم دې اغه دې جهنم دې الله وی دا باندې کولای شي ورګه چې بیان کړه اولائک اصحاب النار او دا کسان چې کنه دې دوزخیان دي هم فیا خالدون دی په دې دوزخ کې همیشه همیشه دوزخیان دي دا کوم کسان چې ایمان په الله نه راړي او دې بیا دوزخ نه وته نشي پکې په پراتی وتا ویستاجلونک او په تلوار سره غواړي دوی پتا ده سره غواړي ستانه به سیئات عذاب لرا ایوی اللهم ان کان هذا هو الحق خدای کړه قران دې شتنی وي سره طرف نه پام تر اړه نه وره په باندې حجارت کان مینا سماي د اسمان نه او ویک تینا بیا عذاب نلیم یا خدای بل عذاب په باندې راولي یا خدای پاکن مونږ باندې تا وکي دا بازي وار خطا به صبر انسانانو زنانو یا خدای نو معمول کې نه اسرائیل مو کلام باشي هغه یو تن چې ته پاند درو غړو پاندې چې تولې نشه په کار کې ویرا اوس اسرائیل دې سلام دې راشه ما دې مړ کې دا کوم مسله ده چې پاند کې نه تولې یو سړی ونه راغی السلام علیکم یې څنګه رالی پیر عالم کنه تعالی اسرائیل دې سلام راشه نظر عالم دوست ملکم وینا نه ما دې له نو ویری چې ما مړ کې ما دې لوي چې پاند درو کې دلته هم دا مسله ده چې غواړو خدای عذاب کو چې کله دا عذاب پر راشي کنه نبی ایت نو کول کړی جوړ کړی هواګان کم طرف ته تطلو او بو څنګه بر کړو زلزلې په څنګه راغلی وي دا الله تعالی عذاب د دعوت ورکې اوسم ډیر به صبر رښتا اوسم ډیر به صبر رښتا خدای پاک ته قیامت نه زری را باندې راولي قیامت نه تاسو کړی اورګه قیامت راځي ډنډې د تنې سي رښتا ورګا علي ونی خبره او زه مودا بیان کوم جنت نه فاتح کوي جنت ما نشتا اوس سره عالم دوزخ کې میدان دی لوړ وو مولا تبارا نمک کې مونږ درپسی او غلم وي په دوزخ کې ویدار ته چا دی جنت خبرې کوي ناغه سو مجذوب غونته کې وګا نه لیونه په لیونی نو سبا دیم سزا دلته هم ډیر ځه دلته هم ډیر ځه دي په دې وخت کې چې لګه سختي پر راشي نو چې کی شروع کی ایستانا عذاب غواړي قبل الحسنۃ مخ درولو دی ایمان نه حسن ایمان ته وي الک سلام علیکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو تبو صحابي کوي یا حضرت قیامت پکلی نبی علیہ السلام او تاسو ته تیارې کړلې چې تر قیامت تبو زمانہ کوي وینو خو می ته تیارې نه کړو خدای الله او الله رسول سره بي نه شتا ودلتا الله تعالی وای چې دای ستانه په تلوار سره او تابع تر عذاب غاړي قبل الحسنہ مخک درولو دی ایمان نه او موږ په پولیس کې سوای مخک د نه کومال نه نه کومال نشتا او قیامت پر سې دی نه پته لاړی قیامت پکلی راځي وقد خلق ارحال داری چی تیر شوی دیمین قبل هم مقید دوینا المسولات رسوا کون کی واقعات المسولات رسوا کون کی واقعات دنور و مدنو دیا واقعات تو بور ہے دا کل رسوا کون کی دی ان ربکا بی شکر افسال دو مغفرت بخن کون کی دی لناس خلق تعالی ظلمهم سرد ظلم دوینا سم رحم چی گناہون یو انسان کی اور اللہ تعالی نا معافیو گواری نا اللہ تعالی دیتا معافی گئی و ان ربکا اور بی شکر افسال شدید العقاب ہاں مہا سخت عذاب ورکو ان کے لئے ویقول اللذین اللہ تعالیٰ شکوہ قید کافراننا وائی حاق کسان کفرو چی کافران لی لو لا انزل علیہ ہوئی نشرا لگلے دے پیغمبر تا آیتن یو معجزہ فرمائشی من رب بھی دے طرف درد دنا یو فرمائشی معجزہ چی منگا کم اگوارو علیکہ معجزات کو دم ردی کنا ایدہ منگا چی کم اگوارو اگا معجزہ ہوئی نشرا دے دروگ ان جگا معجزی را دلی لی بیشکته پیغمبره يرون کې دي خلق لرا تاسو ذمہ باندې د دې يرون دي ولکل قوم هاد او د هر یو قوم د پاره یو نبی وو نبی یا غیر نبی ګره هر قوم ته الله تعالی یو هدایت کوون کرا لګل دي یا په خپل انبیاء راغلي دي یا د انبیاء کرامو هغه سره راغلي دي نائبین راغلي دي نو معنا دا دی چې هر قوم ته الله تعالی د غیر اسلام برکت لګل دي ایمان راډیو کنه راځي تاسو ذمہ باندې صرف دا غیر دا عالم دې په سبانه په معنا د دې حروف تلکا آیات کتاب دا صورت آیتونه دي چې د عظیم شان او د لوی کتاب دی ولذي انزل الی اور آغا احادیث یاد قران کرا لګل شي چې تا ته طرف طرف قران الحق تا بالکل دې کې نه دي ولکن نا کرن نا دي لیکن اکثر خلق لا یؤمنون غی ایمان وروړي په دې باندې دوی د عین الله او دا خبره کوي چې پیغمبر باندې ځان نه جوړ کړی الله الذي هم به دليل عقلي په وحدانيت او ربوبيت تبارك الله الله غفار رفع السماوات بغیر عمد چې تمره پورته جوړ کړی دی اسمانونه بغیر د سننا سره نه حاج دی ویني ثم الله بیا غلبه د قدرت الله راغلی دا د عرش په عرش باندې د سترو یا په څه جوړ دی وسخر الشمس وطابق دی الله تعالی د حکم النور والقمر والسماء د فار د شاده مناجو د مخلوقات کل هر یو د دینا یجری کلی دی یعنی اجل مسمى تر هغه وخت مقرره پوری چې هغه فنا د دنیا دا الله چې څنګه غالي په ترتیب کړیږي جو دبر الله راه تنظیم کوي الله تعالی د تمام کارونو یو فصل الایات تفصیل سره بیان نه کړه الا انکم غفار د دې حساب کې لري کا ربکم هغه ملاقات در رب الغانی یقین کوي تو کوم یقین کې کوي چې تاسو سره الله سره ملاقات کیږي او هو الذی بین دلیل عقل الله د وحدانیت الله هغه ذات چې مدل ام ذات غرور د ناسمکا وجعل فيها او ایسی دی اللہ تعالیٰ فدیز مکہ باندی رواز کیا مضبوط گرونا نفاق و توازن ساتلو فدیز مکہ وانہارا اللہ تعالیٰ فدیز کی بیولی دی نحرنا دن نیم پکی بیولی دی دو مقصد مکہ باندی ہم پاس میں بیولی دی ومن کل تمرات ہر قسم میں بھی جعل فیہا پیدا کر دی اللہ فدیز مکہ کی زو جائنے جو رہی اس نئی میں دو دوا ہر میں بھی تتاس ہو گورے جو دو بھی جب قسم یوک شب لیلہ فتوی اللہ تعالیٰ فدیش پیر سر رضی ذرا رض اس پتہ شوشش وشپا پیرالا او درازی صادر تشبیبانی خود کی مشکی آغا صادر خون غالو لیلی ان نبی ذالکا بیشکا پدی دلائلو کے خامقا دلائل دی پدی مسکور دا فشی مثالون اللہ دلائلو دی کہ دلائل دا قوم نفار دی شاقی فکر کئی پو دلائلو احبانی اللہ اللہ دالا کے وخلاف دی پدی زمکا کے فتحن متجاوراتن توٹی دی یو بل سر لگی دلی یو بل سر لگی دلی یو بل سر لگی دلی دی لیکن بیا ہم دغت مکی دی یو بل نمو خریفی دی او خدای په دې دي څو ترویج وکړي دي چا په څنګه پتونه کیږي او چا په څنګه کیږي مثال د دې حضور نو چا دې د بنو آدم دې اور الله تعالی پیدا کړی دې په دې کې باغونه وچا دان ګورو او زر ان پسونه و نه بيدن کجورو سن وان ګوري و غیر سن وان نو رنگ رنگ ځان ځان لا دې دا یو ځان نه غني کجوري او دې یو ځان نه یو یو دې دې یو بل سره لګې دې یو بل نه لري دې یوس پاتې دا ټول یو په کول شي د ما واحد په یو وګو باندې او بیا دې وو او ونه د ګورې ونه فضل بعضها فضیلت ورکړې غروال ورکړې د مونږ بعض دې نو ته په بعض باندې فل اوکلې په کوم دنو کې اوکل په معنا د پن سره دې د هرې میوې لوتو په لغت اور پن دا جدا جدا دې پټې دې وړې دې په دې دې تر وی دې ان نفی ذالک به شک په دې کې خامخا دلا الله قوم لپاره دې عقل لري چې دا زمکه ستاسو درو ندي او بچی بیا واحد قران دې اوس دغه قران داخله دې ستاسو بعض دونه څنګه دي او بعض دونه څنګه دي وین تاجم او اے پیغمبره کته تعجب کوي چې دا انکار دې نه کوي اوس هم دې انکار د الله د وحدانیت نه کوي نفعجب قولهم حیران کیا والا دا خبر او دا وینا دوی فعجب حیران کیا والا دا قولهم دا وینا دوی اذا كنا ترابا یا جشو منگا قولی انا لفی خلق جدید آیا من بگیا جوند کولی زبر نوی صورت کی او زمون بگیا اعاده کی کی دا خبر دیو منی دیوی دانشت اولائک اللہ تعالی وی دا حق کسان دی جدی انکار کی در اصلنا و اولائک و دا حق کسان دی الاغلال فی آناقهم چواب تولشی دغه زنجیرونا پسه کی پسه کنو تو دوئی کے زنجیرونا غر غر کی پدغا تو کنو بارت پر غارو کی واچو لشی و اولائک اصحاب النار او دا کسان ملازمین دچا دی ملازم دور سرا یعنی دو زخیان دی هم فیہا خالدون دی بطری کہنی شوی و یستاجلون کا پتا دے سر غالستان بی سیت عذاب کی کلا بیدا قبل الحسنت مکی در اولو دی ایماننا و قد خلط اور حال داری جی تیر شوی دی من قطعهم مکی دوینا المطلات رسراکن واقعات نمونی دی جاد عذابون مکی تیر شوی دی لیکن خطو کے چاہ عذابون اللہ تعالیٰ سنگ دی جو اسی اتنا فرمانی بولا ان ربکا بشک ربتا لذو مغفرت خام خواب خلط ان کے دل اللہ سے خلقتا اعلا ظلم حف سرد ظلم و رکو پر شرک دی جو خطو گو باتی و ان ربکا بشک ربتا لشدید العقاب ہم خاصا عذاب اور قوم کے لیے وہ قول الذین وای ہا کسان کی کافران دی لولا انزل علیہ والبشرا دی گل دی پیغمبر تھا ایت نی او فرمائش موجزا چمن کا کما غالو نا دنیا والا خلق دنیا بے زان لگو کلا نر رب دی دی طرف درت کنا تور تو اے پیغمبر انما انت منذر بے شک تو خیرون کے دی قوم دا پارا ولکل قوم او دا ہر یو قوم دا پارا حاضر یو رحمما نبی بیو کا خیر تو نبینا مقبل انبیاء دی یاد آگئی نائی بین دی ہر جاتا اللہ تعالیٰ دے ہدایت تو پارے و حاضر دے گلے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغيب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. پرون خلاصہ دا بیان شوی وا کہ پدی سورہ اعراف کی اس باب تو وحدانیت کا اللہ تعالی کی گی بدلائل و عقلیوں سرا او چې د حضور صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې کم شبہات د کافرانو داغی جوابونه هم پدې کې بیانېږي. و دی آیتونو کی دا اللہ تبارک و تعالی دا علم بیان کی گی چی کن یو شیخم دا اللہ تبارک و تعالی دا علم نا دا پت ندے دا اللہ دا علم نا وطل ندے. ہر یو سیس چیوی او ہر زی کی چیوی اللہ تعالی پاگی باندے عالم دے. یو نمونہ بیانی چی دا زناناو پکیٹو کی ام کم حمل اور معصومان وی اللہ تبارک و تعالی بغیر د چانا د حالاتنا او بغیر د اسبابنا په هغې باندې عالم دی. دا الله په علم کې دا چې دا معصوم نارینه دی که دا معصوم زنانا. او دا الله ته معلومه ده چې د ده خوی څنګه دی د دې خوی څنګه دی رنگ د دې څنګه دی اخلاق د دې څنګه دی. اور دام دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا علم کے دا چی دا معصوم دا کمی مدی پیدا کی گی یا دا پورا مدی پیدا کی گی یا کم از کم دا عام عادتنا سیوا و مدا پدی باندی فراہم نمور کی تیری گی. زمان پا مذہب باندی زوکالا سیوا مدا معصوم دا پارا دا بخیت دا مور کی دا دو کالو نرسلو یو غړای هم دی بیا د مور په پیټه کې پاتې کې دی نشي. او د نور ائمو تر سلور کالو تر پینزو کالو پورې دا غي نه روایت شته. اکثر مدا د حمل چې په نس د مور کې وي د دې د پارا اکثر مدا د وکاله دي او کم مدا د دې د پارا شپږ میاشتې دي. د نکاح نه وروسته شپږ میاشتې بعد کې او معصوم پیدا شو نو هم دا بد دوی نبی دا کم مدا دا حمل دا پارا دا. او عام عادت تا اس کا معلوم دے او اکثر مدا دا حمل دا پارا دو کالا دا چی دا دینا یو منتن بیا سیوا دے پا نس دا مور کی پاتی کی دینی شی. نو دا اللہ تعالی تا معلوم دا چی دا معصوم دا کمی مدی پیدا کی گی او کنا دا اکثر مدی دا اللہ تا معلوم دا چی پا دی نس کی دا یوازی دے اور یا دې سره بن مرګره هم شتا. دا ټول معلومات الله تبارک وتعالى ته دي اور د دین هم الله تعالی خبر دی چې دا معصوم کې پیدا کیږي د دا اذان دامونه ټول پوره دي یا د دا پان دامونو کې کمواله دي یا د دا پان دامونو کې سیواواله دي. دې وخت کې کا بعضی آلات سره او بعضی امارات سره د بعضی سیزونو معلومات خوشي نو دا قطعی نه دي اغه ځونی دي دا یقینی نوی چی خام خاصوی سنگوی هم حاقتی دیوی دا دوی علم که چرتا پا بازی سزن و رازی نو دا علم پا اسباب بانده دے او دا علم چی دے دا پا آلات بانده دے او علم دا اللہ تبارک و تعالی بغیر دا اسباب و بغیر دا آلات و ندے دا اللہ پا علم کی دا چی دا پورا دے اور کم دے دوی تا پا دی آلات و سردان معلومی کی او دا دے پتنی شرگو لے دا دا اخلاق سختی او پا نرم دی ورپسیشا دا معلومات بیا په دې حالات سره دی معلومه لنیشي. دغه سوالونه او دغه جرح دلته بي ځای اول الله تعالی د دې بیان کوي بیا ورپسې دا بیان ای انسانا تو کومه خبره چې کوي جهرن هغه خبره کوي یا پټه هغه خبره کوي دا الله تبارک وتعالى نا ستا دا خبري ستا دا ویناګاني دا الله ته معلومي دي دا هي مطابق فیصله وکيږي الله تعالی د عزت رازونو باندې هم عالم دي چې په زړه کې کومه خبره راځي دا الله نه هم پټي دي انسان کچرته د شپې کوم اعمال کوي درز کوم اعمال کوي ځوان الله تعالی واقف دي الله تعالی ته پاغي باندې علم شتا ایس حرکت زما استاد الله نه دا پټ اور دا الله نه دا غائب نه دي د دې بیان کوي الله تعالی د دې مخلوق د حفاظت لپاره کوم ملائک مقرر کړی دي چې دا ملائک لګیا دي سمخ کې او سرستو د انسان حفاظت کوي د دینا چې چرته دیوال په دبانې نو ګرځيږي چرته دې کوئی ته نو ګرځيږي چرته د غر نو اونور غړي ملائک الله تعالی د حفاظت لپاره مقرر کړی دي کدا ملائک د حفاظت لپاره نه وي نو دې جنات او شیطانانو په پيو سات کې مونږه غوا کړو او زمونږ به کومه بلاګانې جوړ کړی وي انسان سره الله تعالی د حفاظت لپاره ملائک مقرر کړی دي سحر یو دل راضی ماقام بل دل راضی تشبیح حفاظت کون کی نور ملائکی دی درد حفاظت کون کی نور ملائکی دی ہاں کلا ہم چر تقدیر مسل راضی نو پا آقا وقت دی ملائکو تا ہوئی چی تاسو ددئی نرسو شے نو دا تقدیر غش پا دبانی ہو لگی چی کم تکلیف دد پا تقدیر کی لکلی شوی بی ملائکو تا ہوئی چی اس دے وقت ددئی نرسو شے آقا تکلیف آقا مصیبت آقا بیماری آقا ٹکرا آقا درد اغه په دبا ملګری د دې بیان الله تعالی کوي درېمه خبره دا ده چې انسان خپل حالت کې انقلاب را اوسل غواړي چې دا اوس په کوم پوزیشن دی دا پوزیشن دی بدلول غواړي نو الله تعالی به دغه حالت بدل کی او چې کله انسان د خپل ځان فکر کړی وي او د خپل حالت د بدلول اراده کړی وي نو الله تعالی د انسان حالت بدلی اول به اراده وکړي الله تعالی به سره مدد وکړي تبدون بنے کو تراشی او نیکو کی ببیاست ترخیو کی اللہ تعالیٰ بذر تب المقام کر گئی او بشرط دیبانی چه انسان ان کم از کم دخپل ذان فکر کڑی وی چه زد اقبل حالت بذول غالم دا ما چه کم از زندگی تیرا کڑا داب میں غلط تیرا کڑا بدو کی مد تیرا کڑا ناجائز و مقاماتو کی میں تیرا کڑا فکر شیور تر پیدا چه کل دے ارادت اقبل حالت بذول غالی اللہ تعالیٰ زدگا انسان حالت بدلی او د دین رستو نور دلائل الله تعالی د خپل وحدانیت کې باران وریږي نو په دې کې د مسافرو چې کوم پلار باندې تل کې وی هغه سره خوف او يره هم وی چې دا باران په مونږ باندې راشي تندرونه مندرونه او دا سجنه برازي او دا رنګي د چا لپاره تم هم وی چې الله تعالی په دا باران نو وری او بیا د باران د وجه نه زمونږ دی فصلونو کې بسراشي ترقی وراشي او دا فصلونه به زمونږ خوشي دا غي بیان الله تعالی کوي او بیا یو صحابي نبی علیہ السلام یو کس پسې لګلې دی وګلې او پسې ولېګو دا هغه په غلطه خبره کوله په درېم ځل د اسمان نه تندر راغې او دغه سړی اوسې دلو داغې بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله یعلم الله تعالی دوی دا الله تبارک وتعالى علم دی ما په هغه اولاد باندې په هغه معصومان باندې تحمل کل انثى چې اوچته وی دي درا هر زنانا په خېټه خپل کې زنانا هر ماده برابر د انسانانو نه یو کده انسانانو نه علاوه د دې په نس کې کوم حمل لے الله تبارک وتعالى په هغه باندې عالم دی چې دالک دی ک جنه دا خیسته دی او په بدرنګ دی اخلاق سب دی او په اخلاق نرم دی داسې او په سیدار شاه دا پوره کیفیت او معلومات الله تعالی ته حاصل دي بغیر د حالات او دارتابونه ومار الله تعالی عالم دی په هغه حمل او په هغه جنین او په هغه معصوم باندې تغیز الارحام چې کوم وی مدد لی حق خېټه د مین دی د مین د خېټه د دې د مدد کم چې کمه مدی والا پیدا شي کمه مدی والا دا سمه کمه مزاد حمل د پاره شپږ میاشتې دی کدا واده نه رښت شپږ میاشتې تیرې شي او معصوم پیدا شوم غلطه غلطه نسبتونه به قطع نه کوي دا به هم د دې مور او د دغه پلار نه وي د دوی دا ولادت دی باندې کسان په دې کې بیا ټوکی او پجمو دي شروع کی چې دا واده لا شپږ میاشتې وشو او معصوم وشو دا شرعي مسله دا چې پوره شپږ میاشتې د نکاح نه رښت وشي او د دې اولاد وشو نو دا به هم د دغه خاون نه وي دغه خاون به د دې پلار وو چې سم مسائل دی غټول به دې ته متوجه وي وما تزداد اور اللہ تعالی عالم دے پہاگا مدید دے حمل باندے چسی واکوی رحمون آدم اندو نمور نب کی چی ددکم مدد سوا کی گی تا سمیں سوا مدا زمن پا مذہب دو کال دی دو کالونا یو منٹم سوا ماسون پا نفس مور کے پاتے کے دے نشی او دے امام شافی رحمت اللہ علیہ پنیز باندے صدور کال دی او دے امام مالک رحمت اللہ علیہ پنیز باندے پینز کال دی تا خو زمنګ پنيز باندې اخيري مودا د معصوم چې داغي نه سیوا بیا پات کې دي نشي هغه صرف او صرف وکاله دي دا چې چرته نادر واقعات لکه امام زهار دا د ډيري مودي چې کله پیدا شه د خندل ذکر د امام زهار کو خدا نادري خبري دي نادري خبري دي عام چې کومه مسله ده د دوه کال نه عقل معصوم ګره پیدا پات کې دي نشي پکې دي د مور کې و ما تغيظ الارحام اور دارنگی اللہ تعالی عالم لے پاغا او پاغا حمل باندے پاغا جنین او پاغا بچی باندے چی کمگی آزاد دے رحمون دنیم دے ددہ پاغا اندامونو کی کمی بھی زیم مانا چی ددہ پا اندامونو کی کمی بھی وما تزداد یا ددہ پا اندامونو کی سیوا والے بھی کل رچا کتی بھی سیوا بھی کل غطر او بل غطر چی لگی دلی بھی اللہ تعالی تزام پتدا دارنگی اللہ تعالی عالم لے ما پاغا اولاد باندے تغیظ الارحام چی اغا کمی یعنی یو یو پیدا کی گی وما تزداد اور اغا اولاد کی پرحمونی کی اغا سیوا بھی اور سیوا بھی دو پیدا شی درے پیدا شی اللہ تعالیٰ دا سے نظام دے خلا معلوم دا چاہتا دو معصوم آمور کی چاہتا یو یو کی دا دا اللہ تعالیٰ پا علم کرد درے والا معنی یاد ساتھ ہے خبر والا وکل شین اور دارن یہ ہر یو شے عندہو کنیز دا اللہ تعالیٰ بے مقدار پہ او خاصا اندازہ لے دا ہر یو شے زان لے او اندازہ دا چا اللہ تعالیٰ حق اندازہ دا غیر پا رہے چدا یا ہر یو شے کو تبقیر دو باری تعالیٰ کردی چکم مسلم خطر لے عالم الغیب اللہ تعالیٰ عالم لے پا حق سیزنو باندی چکم پٹ کی دا خلقونا اللہ تا گوڑے سپٹ نشتا اللہ تا سپٹ نشتا عرصا اللہ تحکار دی و معنا دار چې زما استاد حواس او عقلون نه کم شي غائب دي نو په هغه سيزونو باندې هم د الله تعالی علم کا بما غابا عن سدي عن الخلق د مخلوق نه کوم شي پټ دي هغه باندې علم د الله تعالی ته ګور څه پټ دي ښا اور دارنګ وا شهادت دي په هغه سيزونو باندې چې کم کار دي دي مخلوقات او تا کم مخلوقات نه پټ دي کوم مخلوقات او تا کار دي دې ټول باندې د الله تعالی علم شته الکبیر لوی د شان د باری تعالی په علم کې په تمامو سيزونو باندې الکبیر لوی د شان د باری تعالی الله تعالی شان لوی دی عظیم دی په علم کې په دې تمامو اشیاء باندې المتعال اور دارنګي الله تعالی بالا تر دې په هر یو شی باندې یا الله تعالی قوت دې چانا د حد مخلوقاتنا د مخلوقات د حدود نه چې کنه الله تعالی کرے یعنی ذات کوم حدود دا الله د پاره نشته چې کوم صفات حدود د مخلوق سواء منكم برابر دی په علم د الله تعالی کې ام استادونا انسانان یې کپیریان یې تاسو کې انسانان یې کپیریان یې الله تبارک وتعالى په علم کې تاسو ټول خبره برابر دي کمی چدارو سره روان دي من هغه څو کثر القولا چې پټه کوي وینا پټه وینا کوي نو الله تعالی دا غي نه خبر دي و من جهر به او څو چکار وینا کوي کفکار خبره کوي کپټه خبره کوي پیریانو نه کده انسانانو نه په دې ټول باندې د الله تعالی علم شتا و من وردارنګي الله تعالی عالم دی باغ کسبامي هو مستقيم باللیل چې دې پټې دن کې وي د شپې په دې تیارې کې ځان پټې کم اعمال کوي الله تعالی وایي ما ته معلوم دي تیارې دا تر ما ته پوسه شي یعنی هر شی باندې د الله علم شتا اور و صارب بالنهار دارنګي د الله تعالی علم دی باغ چا باندې چې ګرځي دې په کوسو پرودونو کې درځي درځي په دې کوسو پرودونو کې ګرځي او دا ټولګي ټولګي جوړ کړی یو یو ځای ټولګي بلبل ځای دې فائدې ولاړ کړي الله تعالی چې په دې کوسو کې ګرځي او په دې روډونو باندې دا څه خوشي ګرځي نو زما د علم نه بهر نه دي صارب وی لیکي کې ګرځي دون کې تا په کوسو او در اصل کې صارب خو دې ته چې سړی په کار کې دن نه کیږي په دلته کې مراد د کوسو د روډونو ګرځي دلی چې دا څو ګرځي کې یو کا ګرځي او بل کا ګرځي دا الله تبارک وتعالى دا علم نه دی موته لنی د دام دا الله علم کښتا له معقبات دا الله تبارک وتعالى د طرف نه دی انسان لپاره معقبات پر لپسې راتلون کې ملائک من بین یده مخطا و من خلفه شاطا یحفظونه کی حفاظت کی دی انسان من امر الله په حکم د الله تعالی من په معنا د با سره دی دا الله تعالی په حکم باندې دا حفاظت کون کی دی انسان دی انسان نه مخ کی ملائک دی روز کو ملائک دی د مصیبتونو مرضونو پریوتو د دیوالونو ورغړې دلو ته ونه نظر اقتا کې دی بیا له کتلو څلو کې د پریوتونو بچم او کنه بلای کورا ټیم کړي او کله کله دلې د قدر کې له کډ کوی نشه ماغه ځای پروتم ها ما درس کوم دا تقدیر غشه کو برادي کنه نو معنا دا دی چې دا ملائک دی انسان حفاظت کوي دا سمه د شپې حفاظت د پاره اوس په نوې مخلوق راغلي او دا د حفاظت د پاره مسار راځي د کرام کاتبین علاوه ګر نور ملائک دي چې هغه د انسانانو حفاظت کوي کدا ملائک نه د شیطان او د پیری نه بیا تکلا دی او دې خدای دې رحم وکړي دی پیریان دی خوچی بوری پا خود پیریانی اور چلا سوی دا ملائکم نوی جبیان بلا کمو مسئلہ يحفظونه چې حفاظت کوي د انسان معاقبات معنا یو بل پسې راتلون کی لهو د انسان لپاره معاقبات یو بل پسې راتلون کی ملائک دي د حفاظت د انسان لپاره من بین یده مخته و من خلفه رستو يحفظونه چې حفاظت کوي د چا دغه انسان من امر الله په حکم د الله تعالی د دې حفاظت کوي د غرضو وغیرہ نه او چې کله د تقدیر مسله راځي کنه نو بیا دې څه شي ملائکو ته تاسو نه ورسره شي یو ګرب بس واغده باندې ولې ان الله پتا کی سره الله تعالی لا یغیر ما نبدی الله تعالی لا یغیر ما بقوم نبدی الله تعالی حالت د امن او حالت د عافیت دی یو قوم په آفت اور مصیبت سره بده ترجمه ده ان الله پتا کی سره الله تعالی لا یغیرو نبدلی ما حق امن او عافیت بقوم دی یو قوم پس سره نبدلی پا آفت او پا مصیبت سره تر هغه وقت پوری حتی تر هغه وقت پوری یغیرو ما بی انفسهم چه بدل کی دا قومنا آغا حالات چه کم حاصل دی دوی تا دا امن دراحت آغا جون دوی تا حاصلو دا سی اعمالو کی دا سی کارونو کی چه دا خپل حالت دی پا خپل بدل اللہ تعالی پا چابان دا دچان نعمت ناخلی چه التا اللہ تعالی پا آغا باند عذاب راولی راحت تن ناخلی خو چه کل دوی دا سی کارونو کی چه آغا کارون سبب دا پار دا بدلی دو دا دا حالات وی اللہ تعالی دا غی حالت بدل کی نبیا پی فقر راولی بیا پی بیماری راولی بیا پی مصیبت راولی بیا پی دشمن مسلط کی بیا پی نور کارونو کی ان اللہ پتا کی سر اللہ تعالی لا یغیر ناری او نبدلی ما حالت دا چا حالت دا امن او حالت دا عافیت بی قوم دی او قوم پس سرا فافت او پا مصیبت سرا حتا تر دغه وخت پوری یو غیرو چې دغه قوم تبدیلی راولي ما د هغه اعمال خپل او دارنګ د هغه کارونو به انفسهم چې مخکې کول دوی د اعمال او کارونو برایانی شروع کی فساد شروع کی الله تعالی ور حالت بدل کی او خلاصه دادا چې الله تعالی تر هغه پوری انقلاب دی او قوم دراولي تر سو پور چې دی قوم خپل دغه حالات داغي مطابق کړی نه دی هغه پر انقلاب ناراضي انقلاب والا راضي چې ته دغه حالات خپل درست کې مخکې یو شان ژوندۍ وا الله باغې کې انقلاب راولي ژوندۍ به صحیح شي وا اذا اراد الله کله چې وغواړي الله تعالی اراده وکړي به قوم یو قوم ته سو انده عذاب ورکړو فلا مرد له نشته دی واپس کوم کې د پار د عذاب د الله تعالی بیا سودا نشته چې د الله تعالی د عذاب دا غي واپس کوي و ما لهم او نه وي د دې لپاره من دونه سوا د الله تعالی نه من والم سوک ساتون کې د عذاب نه وال په معنا د ساتون کې سره بیا ما سوا د الله نه بل سوک ساتون کې د دې لپاره نشته بل دلیل نقلی الله تعالی دریم بیانې د چا د وحدانیت او د ربوبیت خپل هو الذي ذا الله غزاته يريكم البرق چقي تاسو تا پلاکا دا کم برق برېخنا دا وریس کی چې کم پلک پلک کیږي کنه خوفن یو پدې کې يروي چې څنګه تندرو ناراشي چرته مصیبت کوم باندې ران شي دې کې یو دامي وطمع او بل لپار د تمه پدې کې تمام دخل کوي چې الله تعالی به باران کی او غي سره به زمونږ حالات شي وينشئ الله تعالی پیدا کوي او چتوي الصحابه استقال درنی وریږي اغه وریځ چې درنی دی په وګو باندې دی وریځ کې څومره وګدي الله تعالی دا اوچتای هوا راشي دی یو ځای نه بل ځای ته الله تعالی وي او چې زمکه ته اوس کوم خوشالم باران نه تو وری و یسبح الرعد او تسبیح او پاکی بیانې رعد ملائکا بحمده فحم او شکر د باری تعالی دا الله تعالی حمد او دا الله تعالی شکریا ادا کوي او پاغي کې دا الله تعالی پاکی بیانې رعد د ملائکې نوم دی رات د ملائکین اندې چې هغه مسلط ده الله مقرر کړی ده په دې ور یزو باندې چې دی یو ځای نه بل ځای ته شړي او پس غرباوي چې فلک ولا راخلاصه کې ورې یو قابل خوا دغه رعد ملائکه ده او یسبح الرعد او تسبیح او پاکي بیانې رعد ملائکه بحیت بحمده پس ستاینه ده الله تعالی کوي والملائکه